ก็ความในคุถกานิกายอิติวุตกะมาขึ้นจตุกานิบาตนะครับแสดงว่าเราเรียนผ่านไป3นิบาตคือเอกานิบาตทุกานิบาตติกานิบาตนี่ก็มาขึ้นจตุกานิบาตนะครับหมวด4นะในข้อ280บรมณสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตเป็นพราหมณ์ผู้ควรด้วยการขอมีมืออันล้างแล้วทุกเมื่อทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเป็นหมอผ่าตัดกิเลสเธอทั้งหลายเป็นบุตรผู้เนื่องในอกเราเกิดแต่ปากเกิดแต่ธรรมะอันธรรมะเนรมิตแล้วเป็นทายาทแห่งธรรมไม่เป็นทายาทแห่งอามิตรดูกับภิกษุทั้งหลายทาน2 อย่างนี้คืออามิสทาน1ธรรมทาน1บรรดาทาน2 อย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศดูกับภิกษุทั้งหลายการแจกจ่าย2 อย่างนี้คือการแจกจ่ายอามิตร1การแจกจ่ายธรรมะ1บรรดาการแจกจ่าย2 อย่างนี้การแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศดูกับภิกษุทั้งหลายการอนุเคราะห์2 อย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอมิตร1การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะ1บรรดาการอนุเคราะห์2 อย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศดูกับภิกษุทั้งหลายการบูชา2 อย่างนี้การบูชาด้วยอมิตร1การบูชาด้วยธรรม1บรรดาการบูชา2 อย่างนี้การบูชาด้วยธรรมเป็นเลิศนะครับสูตรนี้พระองค์ก็กล่าวถึงตัวพระองค์เองนะว่าเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรต่อการขอเป็นคนที่มีมือล้างแล้วเป็นผู้ที่มีร่างกายในที่สุดหมายความว่าร่างกายอันสุดท้ายว่างั้นแล้วก็พระองค์ก็เป็นหมอผ่าตัดกิเลสเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นอริยสาวกก็เป็นผู้ที่เนื่องในอกของพระองค์นะครับเป็นผู้ที่เกิดจากปากเกิดแต่ธรรมะเป็นผู้ที่ธรรมะเนรมิตเป็นทายาทแห่งธรรมนะครับไม่เป็นทายาทแห่งอมิตรก็คือเป็นผู้รับโลกุตระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองส่วนในทาน2 อย่างนะครับการแจกจ่าย2 อย่างการอนุเคราะห์2 อย่างการบูชา2 อย่างนี้นะครับก็อธิบายไปแล้วซะส่วนใหญ่นะครับเช่นธรรมทานเป็นเลิศการแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเนี่ยนะครับเป็นเลิศการบูชาด้วยธรรมะนี้เป็นเลิศนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระตถาคตเจ้าผู้ได้บูชาธรรมผู้ไม่มีความตรณีผู้มีอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้ประเสริฐในเทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งภพเช่นนั้นนะใครก็นอบน้อมพระพุทธเจ้ากันนะเนาะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่การนอบน้อมอยู่แล้วในอัตถกถานะครับว่าบทว่าอหังนะครับเป็นบทแสดงถึงอัตตาคือพระองค์นะอธิบายว่าอัตตากล่าวคือสันดานอันเป็นของตนที่เที่ยงแท้ไม่ใช่ของบุคคลอื่นเรียกว่าอหังนี่ขยายคำว่าอหังนะอหังนี่เป็นชื่อของอัตตาหมายถึงภายในตัวนะซึ่งไม่ใช่คนอื่นเลยนะที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอหังนะก็พระศาสดาทรงปฏิญญาอยู่ว่าเรามีคือทรงปฏิญญาความเป็นพราหมณ์โดยประมัติที่กำลังตรัสถึงว่าอหังคือเราตถาคตเนี่ยว่ามีอยู่ในพระองค์จึงได้ตรัสว่าเราตถาคตมีนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงอัตตานั่นเองนะครับพระองค์พูดหมายถึงตัวของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางเจ้านะรังเกียจแม้กระทั่งคำเหล่านี้มากมายมหาศาลหนักๆเข้าก็นามรูปมีความสงสัยว่าประมาณนั้นมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะครับเขียนจดหมายไปหาโยมเขาก็เขียนว่ารูปประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือถ้าสมัยโบราณเนี่ยนะเขาก็นิยมใช้อยู่แต่สมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้คำว่ารูปแล้วนะครับนี่ก็มาใช้คำบางทีก็ฟังแล้วแผลงยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือไปใช้คำว่าอันนะ ขันห้าเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นภาษาที่รู้กันแต่สมัยพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ใช้ศัพท์ว่าอหังเหมือนกันนะครับซึ่งมีความหมายว่าอัตตาแต่อัตตาในที่นี้หมายถึงภายในตัวนะครับเช่นอัจฉตังเนี่ยนะครับภายในตัวซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนะครับซึ่งหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก็มาขยายอีกครั้งหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้างจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะเป็นผู้เสด็จมาอย่างนั้นเพราะเป็นผู้เสด็จไปอย่างนั้นนะผู้มีธรรมะอันทองแท้ผู้มีวาจาอันทองแท้เป็นต้นเนี่ยนะเนื่องจากคุณธรรมทั้งหลายมีอยู่ในพระองค์เนี่ยเลยเรียกรวมๆว่าพระตถาคตนะครับและบทว่าเราตถาคตมีพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสเหมือนอย่างที่ปุถุชนทั้งหลายคือเป็นคำพูดไม่ได้พูดแบบปุถุชนทั่วไปผู้ยังละอนุสัยคือทิฏฐิและมานะไม่ได้นะครับคือธรรมดาของพวกปุถุชนทั้งหลายนี่นะครับยังมีตัณหามานะที่ยังไม่ได้ละอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะพูดเบ่งด้วยอำนาจการยึดถือด้วยทิฏฐิมานะและดูหมิ่นว่าเรามีเราเป็นนะครับว่าเรามีเราเป็นนะครับพรหมเป็นมหาพรหมและว่าเราเนี่ยประเสริฐกว่านะครับอันนี้คือลักษณะของคำพูดที่พูดด้วยอำนาจของทิฏฐิและมานะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีมานะอะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่พูดลักษณะว่าที่ใช้คำว่าเราหรือของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับก็หมายถึงบ่งว่าภายในนะครับไม่ใช่คนอื่นนะซึ่งหมายภายในพระองค์นะครับซึ่งพระองค์อันที่จริงแล้วถ้าจำแนกออกไปแล้วพระองค์ก็คือขันธ์5เหมือนกันนะครับแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เข้าใจผิดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิอย่างใดว่าอัตตามีโดยประมัติอะไรก็ไม่ได้สำคัญแบบนั้นอะไรแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละทิฏฐานุสัยและมานานุสัยได้แล้วโดยประการทั้งปวงไม่ทรงแล่นเลยสมัญญานะไม่ล่วงเลยคำที่เขาพูดกันนะทรงยังธรรมะให้ประดิษฐานอยู่ในสันดานของเวนยสัตว์โดยไม่ขัดขวางกับสมัญญาของโลกนะครับโลกเขาใช้คำยังไงเขาสื่อความหมายอย่างไรก็ไม่ขัดกับถ้อยคำทั้งหลายที่เขาใช้กันในโลกทรงปฏิญญาว่าคุณเช่นนั้นมีอยู่ในพระองค์อย่างครบถ้วนจึงตรัสว่าเราตถาคตมีนะครับบทว่าพรามโนมีความว่าชื่อว่าพรามเพราะลอยบาปแล้วและเพราะพูดถึงพระพรหมก็ในพระดำรัสนี้มีอธิบายดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพรามโดยประมัติเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งการสมาทานวัดมีทานและสัญญมะเป็นต้นซึ่งบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงด้วยการประพฤติบะไม่มีเหลือทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วด้วยดีทีเดียวทรงถึงที่สุดแห่งพระเวททั้งหมดทรงมีวิชาและจรณะบริสุทธิ์ดีแล้วทรงล้างมลทินคือบาปได้โดยประการทั้งปวงตรัสถึงคือตรัสบอกพระพรหมกล่าวคืออริยมรรคอันยอดเยี่ยมและทรงประกาศศาสนพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยประมัติเพราะทรงลอยบาปได้แล้วโดยประการทั้งปวงและเพราะตรัสถึงคือตรัสบอกพระพรหมแก่ผู้อื่นนะครับนะว่าพระองค์นี้เป็นพราหมณ์โดยประมัตินะครับคือเป็นพราหมณ์โดยสภาวะที่แน่นอนคือเพราะว่าพระองค์นี้มีการสมาทานวัดมีทานสัญญมะเป็นต้นโดยบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงแล้วก็ประพฤติบะโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับคือหมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขัมมะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือการสมาทานวัดที่พระองค์ทรงประพฤติเมื่อประพฤติแล้วพระองค์ก็อยู่จนจบพรหมจรรย์นะครับจบพรหมจรรย์ในที่นี้คืออยู่จนได้บรรลุอริยมรรคนะครับหมายความว่าประพฤติวัดอันนั้นจนได้บรรลุอรหัตมรรคว่างั้นก็เลยถึงที่สุดแห่งพระเวทคือหมายคำว่าเวทนี้หมายถึงแทงตลอดอริยสัจอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงมีวิชา3วิชา8ทรงมีจรณะ15ที่บริสุทธิ์ดีแล้วนะครับไม่ว่าจะมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิรู้วาระจิตของผู้อื่นนะครับปรจิตตวิชามีตาทิพย์มีหูทิพย์ระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดนะครับหรือพระองค์เป็นผู้มีศีล มีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมตัญญุตามีชาคริยานุโยคเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เป็นวิชาและจรณะที่บริสุทธิ์วิชาและจรณะเหล่านี้นี่นะครับเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยล้างมลทินคือบาปโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่มีบาปอยู่ในจิตในใจอีกแล้วนะครับพระองค์ไม่มีโลภะโทสะโมหะแม้แต่หน่อยหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอาศัยอะไรครับมาล้างอาศัยอริยมรรคเนี่ยนะครับล้างบาปได้หมดเลยนะอันตบะและพรหมจรรย์โดยเฉพาะมรรคพรหมจรรย์นี่นะครับไม่ใช่น้ำแต่ก็สามารถชำระชะล้างบาปได้ทั้งหมดนี่นะครับบาปเหล่านั้นเลยไม่มีอีกต่อไปนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงประกาศความเป็นพราหมณ์อันยอดเยี่ยมของพระองค์ในโลกกับทั้งเทวโลกอย่างนี้แล้วเพื่อจะทรงแสดงว่ากรรมหกนะครับมีทานเป็นต้นที่พราหมณ์บัญญัติไว้สำหรับพราหมณ์ซึ่งบริสุทธิ์ดีมีอยู่ในพระองค์อย่างอุกฤษนะครับคือถ้าเป็นพราหมณ์ของสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่มีมือล้างแล้วเนี่ยนะครับที่อธิบายว่ายาจโยโคเป็นต้นนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาจโยโคได้แก่ทรงประกอบด้วยภาวะที่ควรแก่ผู้ขอนะครับควรขอนะครับถ้าใครจะขอไปขอพระองค์แล้วไม่ผิดหวังชนเหล่าใดขอเหตุนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่ายาจะยาจะแปลว่าผู้ขอนะศัพท์นี้มั้งมาเป็นยาจกนะก็คือพวกผู้ขอทั้งหลายแหละก็ในที่นี้ผู้ขอเหล่านั้นพึงทราบว่าได้แก่เวไนยสัตว์นะครับหมายถึงพวกเวไนทั้งหลายพุทธเวไนนะอธิบายว่าผู้ขอเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลขอให้ทรงแสดงธรรมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมะเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงแสดงธรรมะเถิดนี่เรียกว่าผู้ขอไปขอธรรมะนั่นเองนะครับอย่างเช่นพรหมใช่ไหมครับพระพรหมนี่ก็ไปขออาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นผู้รายแรกนะครับอันพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่การขอก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทำการริดรอนความปรารถนาของผู้ขอเหล่านั้นแสดงธรรมะตามความพอใจของผู้ขอทรงประทานพระธรรมทานด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าทรงมีความเหมาะสมแก่ผู้ขอพระองค์ไม่ทรงเหินห่างจากผู้ขอเหล่านั้นในการทุกเมื่อคือตลอดเวลาหมายถ้าหากว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายไปขอธรรมะจากพระองค์พระองค์ก็จะให้ธรรมะนั้นตามสมควรแก่ผู้ขอคำว่าตามสมควรก็คือตามอุปนิสัยตามวาสนาบารมีของผู้ขอนะผู้ขอควรจะได้รับเท่าไหร่พระองค์ก็จะแจกจ่ายให้เท่านั้นนะครับและพระองค์ก็ไม่เหินห่างจากผู้ขอทั้งหลายเหล่านี้เลยนะครับแม้กระทั่งในเวลาที่พระองค์ทรงจะใกล้ดับขันปรินิพพานสุภัททะก็ยังไปขออีกนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่ผู้ขออย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งบทว่ายาจโยโคได้แก่เป็นผู้ควรแก่การขออธิบายว่าพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรที่จะขอเพราะพระองค์นี้ทรงสนองความต้องการของผู้ขอได้นะคือสามารถให้เขาได้นะครับไปขอใครแล้วให้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่เรียกว่าสมควรกับการขอใช่ไหมครับแต่ว่าไปขอแล้วได้สมความปรารถนาจริงๆเพราะฉะนั้นบทว่ายาชะโยโคนั้นมีอธิบายว่ามหาทานชื่อว่ายาชะอธิบายว่าการบูชาในที่นี้พึงทราบว่าได้แก่ธรรมทานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบในทานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาชโยโคผู้ประกอบในทานทานหมายถึงธรรมทานนะบทว่าสทาแปลว่าในการทุกเมื่ออธิบายว่าทรงมีวัดที่จะพึงอนุสรณ์ถึงและทรงมีพระสัทธรรมเป็นมหาทานนะครับพระองค์นี้เป็นผู้ที่โปรยปรายมหาทานจริงๆแล้วก็ทานที่พระองค์ทรงให้นั้นก็พระไตรปิฎกนี่แหละครับถ้าสมัยนี้นะเป็นมรดกที่พระองค์ให้เอาไว้จนถึงเป็นสมบัติตกทอดมาจนถึงรุ่นเราทั้งหลายนะครับอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยยาชะคือทานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายาชโยคะอธิบายว่าทรงประกอบสัตว์ทั้งหลายด้วยยาชะกล่าวคือทานสามอย่างตามสมควรคือทรงประกอบสัตว์ไว้ในทานนั้นทานก็คือธรรมทานเป็นต้นนั่นเองนะครับ บทว่าปยตะปานิได้แก่พระองค์ทรงมีพระหัตถ์บริสุทธิ์อธิบายว่าบุคคลใดน้อมไปในทานเมื่อจะให้อามิสทานย่อมเป็นผู้ล้างมือในการทุกเมื่อทีเดียวเพื่อให้ทายธรรมโดยเคารพด้วยมือของตนบุคคลนั้นชื่อว่าปยตะปานิผู้ล้างมือแล้วนะครับเพราะคนจะให้อะไรก็ต้องล้างมือก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละพระองค์นี่ล้างมือสะอาดตลอดนะครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงน้อมไปในธรรมทานทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานตลอดการทุกเมื่อโดยเคารพเพราะเหตุดังว่ามานี้ท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างมือแล้วนะครับแล้วก็พระองค์นี้เป็นผู้ให้ธรรมทานแต่ว่าธรรมทานที่พระองค์ให้นี่นะครับพระองค์ให้ด้วยความเคารพนะครับพระองค์นี้เป็นผู้เคารพธรรมเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะแสดงธรรมก็แสดงด้วยความเคารพจริงๆนะครับบทว่าสดาคือพึงประกอบเข้ากับบทว่าปยตะปานินี้ด้วยบทว่าสทาปยตะปานิความว่าก็พระศาสดาทรงยังการให้พระสัทธรรมให้เป็นไปแก่สัตว์โลกผู้เป็นเวไนในกาละทุกเมื่อคือทุกเวลาโดยไม่แบ่งแยกชื่อว่าทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานนั้นอยู่ก็ไม่แบ่งว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรนะถ้ากษัตริย์ฉันจะเทศมากน้อยถ้าเป็นพราหมณ์ก็ลดลงไปอีกถ้าเป็นสูตรเป็นเนศาสตร์เป็นนายพรานทั้งหลายก็จะให้นิดๆหน่อยๆก็พอเนี่ยพระองค์ไม่ทรงแบ่งแยกเลยนะครับเขามีอัธยาศัยที่จะรู้พระธรรมเทศนาด้วยพระธรรมหมวดใดพระองค์ก็แสดงนั้นตามสมควรนะครับอีกในหนึ่งภาวนาชื่อว่าโยคะคำว่าภาวนานะครับโยคะนี่หมายถึงภาวนานะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทนะครับตรัสกับพระโพธิละนะว่าปัญญาย่อมเกิดจากโยคะคือเกิดจากการประกอบปัญญาย่อมไม่เกิดเพราะไม่ประกอบนะครับบุคคลเมื่อรู้ทางสองแพร่งแล้วก็พึงประกอบเพื่อที่จะให้ปัญญานี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโยคะนี่แปลว่าภาวนาภาวนาในที่นี้เป็นชื่อของปัญญานะครับเป็นปัญญาภาวนาคือทำปัญญาให้เจริญขึ้นนะเพราะเหตุนั้นในบทว่ายาชโยโคจึงมีอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบเนืองๆซึ่งยาชภาวนาคือบริจาคภาวนานะครับเจริญด้วยการให้นะครับจึงอยู่ในการก่อนแต่การตรัสรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เป็นพระโพธิสัตว์อันพระกรุณากระตุ้นแล้วทรงเพิ่มพูนทานโดยไม่มีส่วนเหลือทรงบำเพ็ญบารมีถึงขั้นอุกฤษในทานนั้นแล้วบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงเพิ่มพูนทาน3อย่างนะครับประทานพระธรรมทานโดยพิเศษนะครับคือไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานอภัยทานนะครับแล้วก็ธรรมทานเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ให้ทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งยังทรงแนะนำผู้อื่นไว้ในธรรมทานนั้นด้วยนะครับจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานคุณทรัพย์ตามความประสงค์แก่ผู้ขอที่เป็นเวไนยสัตว์ให้เป็นธรรมทานซึ่งแยกเป็นโลกียทรัพย์และโลกุตระทรัพย์เป็นต้นอย่างนี้คือนะครับบางคนพระองค์ก็ประทานให้ถึงสารณะ3นะครับนะให้เขาถึงไตรสารณคมนี่ก็ได้บุญเยอะแล้วนะครับหรือว่าบางคนพระองค์ก็ทรงประทานให้ศีล5นะครับแนะนำให้สมาทานศีลด้วยบางคนก็ทรงให้ประทานให้สมาทานศีล10นะครับอย่างเช่นสัมมาเนนทั้งหลายเป็นต้นนะครับบางคนก็ทรงประทานปาริสุทธิศีล4ให้นะครับคือหมายถึงพระองค์ก็ให้เขาได้จตุปาริสุทธิศีลคือได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับบางคนก็ทรงประทานทุตธรรมให้บวชมาแล้วจตุปาริสุทธิศีลดีสมาทานทุดงด้วยนะบางคนก็ทรงประทานฌาน4ให้นะครับบางคนก็ได้ถึงสมาบัติ8เลยนะบางคนก็ประทานอภิญญา5อริยมรรค4สามัญญผล4วิชชา3ปฏิสัมภิทา4ให้คือได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ดูในเถรกถาเทรีคถานะว่าโอ้เขาทั้งหลายเนี่ยได้อภิญญาเหล่านี้ทั้งหมดนะครับอภิญญา6ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8สมาบัติ8เนี่ยนะครับสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ประทานให้ไม่แสดงธรรมเขาจะได้สมบัติเหล่านั้นได้อย่างไรและทรงแนะนำบุคคลอื่นว่า ท่านทั้งหลายจงให้ชื่อว่าทรงเพิ่มพูนบริจาคภาวนาคือในขณะเดียวกันเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงแนะนำผู้อื่นให้ธรรมทานแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้านะพระองค์จะแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้ธรรมทานด้วยด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบเนืองๆซึ่งบริจาคภาวนานะครับโดยเฉพาะธรรมทานนี่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปยตะปานิได้แก่มีพระหัตถ์แบออกแล้วนะครับแบมือแบให้นะไม่ใช่แบเอาไม่ใช่แบขอนะแบให้อ่ะนะอธิบายว่าทรงประกอบขวนขวายในการให้พระสัทธรรมไม่ทำกรรมมือแห่งอาจารย์คือไม่หวงอ่ะนะเหมือนบุคคลผู้แบมือออกเพื่อจะให้อะไรอะไรที่มีอยู่ในมือพร้อมทั้งพูดว่าเชิญมารับเอาเถิดนะครับเอาของวางในมือแล้วเลือกเอาเลยนะเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีในกำมืออาจารย์เลยครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีหวงแหนนะครับไม่มีแอบซ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีนะครับให้ก็ให้เสร็จสิ้นบริบูรณ์สมบูรณ์ให้ถ้าพ้นทุกข์ได้ก็ให้ไปทันทีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปยตะปานิได้แก่มีพระหัตถ์อาจหารอธิบายว่าทรงกระทำความอาจหารในการทรงประทานพระธรรมเหมือนบุคคลผู้มีความอาจหารเพื่อจะให้อมิสทานฉะนั้นนะคนที่มีใจดีเนี่ยนะครับที่ยื่นให้เนี่ยนะข้าวของมีอะไรก็ให้คนอื่นได้โดยที่กล้าอัตราให้นะพระองค์ก็มีธรรมะนี่ให้นะครับธรรมะที่ให้ก็คือเมื่อให้แล้วเขาก็ได้รับสรณคมศีล5ศีล10จตุปาริสุทธิศีลหรือทุดงฌาน4สมาบัติ8ปัญญา5อริยมรรค4อริยผล4วิชชา3ปฏิสัมภิทา4นะครับทีนี้ของเรารับอะไรได้บ้างครับสรณะก็ได้แล้วปาริสุทธิศีล4นี่รับบริบูรณ์มั้ยครับรับมาเต็มล้นหลามล้นเหลือ รับมาหมดแล้วคร ับ รับมาหมดนะครับแต่เอาไว้ใช้ได้ไม่หมดนะครับรับหมดเลยนะทั้งพระไตรปิฎกเลยนะครับรับทั้งตู้เลยนะครับบทว่าอันติเมธะทโรความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไว้ซึ่งอัตภาพครั้งสุดท้ายนะร่างกายนี่เหลือครั้งสุดท้ายแล้วเนาะเพราะธรรมะทั้งหลายที่ทำให้เป็นพราหมณ์บริบูรณ์ด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อธิบายว่าสำหรับบุคคลผู้ยังไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ยังจะพึงมีคติที่มีสมัญญาว่าต่ำต้อยเป็นต้นนะคือหมายความว่ายังทำไม่เสร็จสิ้นนะยังประพฤติปฏิบัติไม่บริบูรณ์ก็ยังเป็นคนต่ำต้อยอยู่เพราะละธรรมะทั้งหลายที่ทำให้เป็นคนต่ำต้อยยังไม่ได้คือยังจะพึงมีการนอนในครรภ์ต่อไปนะก็ยังตกต่ำอยู่นะครับยังไปนอนในครรภ์อยู่นะยังไปนอนในครรภ์ไม่รู้จากครรภ์สู่ครรภ์จากครรภ์หนึ่งไปสู่อีกครรภ์หนึ่งนะครับออกจากครรภ์แล้วก็ต้องดื่มนมต่อไปอีกนะครับก็อยู่อย่างนี้แหละครับชีวิตจะไปตกอยู่ในครรภ์ใครอีกเนาะนะครับนะพอคิดถึงเรื่องในครรภ์เนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะไปต้องไปอยู่ในครรภ์ของอีกบางคนนะครับผมมีความรู้สึกนะเคยมีความรู้สึกเราเนี่ยเหมือนจะไปอยู่ในครรภ์ของคนบางคนอีกต่อไปนะครับผมเสียววูบเงินเฮ้ยนะไม่ม่วนเลยนะครับ โอกาสครับก็คงจะน่าจะช่วยกันนึกบ่อยๆเวลาโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดเนี่ยนี่ก็ได้ถ้าได้สติตอนนั้นก็โอ้ เหตุปัจจัยมีแล้วนะ ครับแต่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะเราอะผมนี่เคยมีความรู้สึกว่าเหมือนจะต้องไปอยู่ในคันของผู้หญิงบางคนนะครับว่าอีกแล้วต้องไปกินน้ำครัมอีกแล้วงั้นนะต้องไปกินน้ำครัมไปกินอุจจาระปัสสาวะของตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยงั้นก็อยู่ในคันเนี่ยนะครับอาหารมันก็เหมือนกับอะไรนะมันก็รีไซเคิลกินใหม่ตลอดนะครับมันก็ระบบหมุนเวียนอยู่ในร่างกายนั่นแหละครับนะอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหต้องไปอยู่อย่างนี้อีกแล้วเหรอมีครั้งหนึ่งไปบิณฑบาตนะครับได้ยินเสียงเด็กมันร้องอ่ะนะเด็กคลอดใหม่ๆร้องเนี่ยแว้มานี่เรานี่วาบเลยโอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยถ้าไปเกิดในครรภ์อีกก็ต้องออกมาร้องอย่างนี้อีกแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะได้เท่านี้หรือเปล่าน่าจะหนักกว่านี้นะเพราะว่าเหตุที่ไม่ค่อยดีก็ทำเอาไว้ด้วยดิใครก็หนีเด้อนะครับมายุคหน้าไม่รู้พระไตรปิฎกเขายังพิมพ์ให้อ่านหรือเปล่าไม่รู้ถึงมีก็ไม่รู้จะมีเวลาอ่านหรือเปล่าเอาเถอะนะครับมีเวลาอ่านหรือเปล่าก็คิดดูนะ ถ้านี่นะดีนะมาอยู่กับอาจารย์สมชายยังมีเวลาอ่านพระไตรปิฎกงั้นน่ะถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็พาก่อสร้างกุฏิเนี่ยตีตะปูพงเคร่งโครงเคร่งเนี่ยนะครับแบกปูนหามอิฐหามทรายเดี๋ยวโยมนิมนต์ไปโน่นทีมานี่ทีพระไตรปิฎกผมมาได้อ่านนะครับบวชนานพรรษาก็เยอะขึ้นความรู้ก็ใหม่มีอะไรก็ใหม่ได้ซากอย่างนะครับโลกีก็อดโลกุตก็ไม่ได้ขาดทุกอย่างนะครับหนักๆเข้าก็นอนดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวนะครับมันเซ็งอ่ะมันเครียดหาทางออกนะครับแก้กลัดแก้กลุ่มไปวันนึง ก็จะเหมือนอันนี้หรือเปล่าครับพอกันนะเหมือนกับไปไม้ที่ไฟไหม้ทั้งสองข้างแล้วตรงกลางเปื้อนคูด ครับจะเหมือนท่อนฟืนเผาผีนั่นแหละครับหัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนอุจจาระสุนัขด้วยนะครับ ผมอ่านเราอ่านในเถรคถาเนาะผมอ่านเมื่อไหร่ผมก็ประทับใจนะว่าการได้เข้ามาพบพระพุทธเจ้าของเราไม่ไร้ผลเปล่าหนออะไรเงี้ย ครับ อ่านแล้วน่าปลาบปลื้มฮะ ครับ ปลาประทับใจ ครับดีเนาะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ล่วงเลยนะครับอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเลยนะเพราะขณะเหล่านี้ถ้าผ่านเลยไปก็ยัดเยียดอยู่ในนรกนะครับถ้ากลับมานอนในคันอีกก็ถ้าเทียบกับอบายก็ดีกว่าเยอะนะครับที่พระสารีบุตรถามชานุโสณีพราหมณ์ว่านรกกับเดรัจฉานอันไหนดีกว่าเดรัจฉานก็ดีกว่าถ้าเดรัจฉานกับเปรตไหนดีกว่าบอกเปรตดีกว่าเพราะรับส่วนบุญได้ใช่ไหมครับเปรตกับมนุษย์อันไหนดีกว่ามนุษย์ดีกว่าถ้าเทียบกับเปรตนะมนุษย์ก็ดีกว่านะครับผมถามสัมมาเนรูปหนึ่งมาสัมมาเนรถ้ามาเกิดอีกเอาไหมเขาบอกก็ดีกว่าตกนรกเขาว่างั้นอ๋อเอาเอาก็ถูกครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับแต่ว่าตะลุงนี้ไม่ถามจะดีกว่านะครับเพราะว่าเท่าเดิมนะครับฉลาดเท่าเดิมเลยนะนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับมาเจอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นสนามค้าบุญนะครับแต่ว่ากลับมาแล้วก็ไปมาแล้วทุนเท่าเดิมนี่นะครับเอาแล้วบาปที่ทำไว้ในระหว่างไปเก็บไว้ไหนล่ะคะนี่นะนั้นทำมาเกิดยุคหน้านี่ลำบากนะครับผมนี่ไม่สนับสนุนส่งเสริมใครเลยมาเกิดยุคหน้าเนี่ยนะครับหนีไปได้ก็หนีไปให้ไกลๆเถอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุคหน้านี่มันยุคยาเสพติดมันระบาดมากนะครับยุคต่อๆไปเนี่ยนะศีลธรรมจะเสื่อมเสียพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ค่อยมีศีลมีธรรมมากนักนะครับข้าวปลาอาหารก็จะอยู่ยากประกอบอาชีพก็จะอยู่ยากทำมาหากินเพราะฉะนั้นผู้ที่จะถือบาตรเที่ยวบิณฑบาตก็อยู่ไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ยากนะครับแล้ววัดทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับบิณฑบาตก็พออิ่มมื้อเช้ากลางวันก็ต้องหาผักหาหุงข้าวต้มแกงนะครับช่วยเหลือกันไปเพราะฉะนั้นก็สมัยนี้ก็มีแล้วนะครับถ้าไปเป็นยุคหน้าก็ลำบากกว่านี้เยอะนะครับพันธามิตรควรขวนขวายศึกษาพระธรรมคำสอนไว้ในช่วงนี้ให้เพียงพอเนี่ยนะดีนะว่าสมัยนี้บ้านเมืองไม่มีสงครามไม่มีอะไรนะครับยังขนาดนี้นะถ้ามีปัญหาสงครามข้าอดกันนะฝนมันแรงนะครับแค่ปัญหาทุกวันน้ำท่วมเป็นต้นนี่ก็สร้างความเสียหายอย่างอื่นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าแรงเนี่ยหนักกว่านี้อีกหลายสิบเท่านะครับต่อไปถ้าฝนแรงเข้าสงครามมีขึ้นคนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็สงครามสมัยใหม่นี่ก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนใช้มีดใช้ดาบสมัยนี้กดปุ่มอย่างเดียวนะครับประเทศทั้งประเทศเนี่ยยุบไปทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นยุคต่อไปนี่อันตรายมากคนมีกิเลสนะครับเพราะฉะนั้นคนพาลทั้งหลายความคิดก็น่ากลัวคำพูดก็น่ากลัวนะครับพฤติกรรมทุกอย่างก็น่ากลัวทั้งนั้นลัทธิมิจฉาทิฏฐิก็ระบาดเต็มทั่วโลกไปหมดนะครับพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าอนุตตโรภิสโกสารกัตโตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้นะครับชื่อว่าเป็นนายแพทย์ผู้ยอดเยี่ยมเพราะทรงเยียวยาโรคคือวัตทุกข์ที่เยียวยาโดยยากได้นะวัตตะโดยเฉพาะกรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏนี่นะครับเป็นสิ่งที่เยียวยายากมากเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดำเนินไปในสังสารวัฏแบบนี้พระพุทธเจ้าเยียวยาอันนี้ได้นะครับด้วยเยียวยาคือการละกิเลสก่อนนะครับละกิเลสก็ตัดกรรมเมื่อตัดกรรมวิบากก็จะไม่ได้รับต่อไปพระองค์นี้เยียวยาโรคอันนี้ได้นะครับด้วยยาของพระองค์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับซึ่งอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั้นก็คือเป็นการประมวลประพฤติปฏิบัติตามพระไตรปิฎกอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นนะครับบริสุทธิ์บริบูรณ์อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เกิดแล้วก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานกรรมที่ทำก็ไม่มีผลต่อไปนะครับวิบากก็ไม่เกิดก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นศัลยแพทย์นะครับผู้ยอดเยี่ยมศัลยแพทย์ก็คือหมอผ่าตัดนะครับเพราะว่าตัดคือถอนขึ้นโดยเด็ดขาดซึ่งลูกศรลูกศรคือราคะลูกศรคือโทสะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตแล้วก็กิเลสทั้งปวงนะครับที่คนอื่นยังถอนไม่ขึ้นนะพระองค์เนี่ยถอนให้หมดเลยนะครับพระองค์ถอนลูกศรเหล่านั้นให้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอัญญาโกณฑัญญะกลุ่มพระวัปปะพัทธยามหานามะอัสสชิเนี่ยนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่รักษาหายนี่ก็พระองค์เนี่ยพาให้หมดนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสการทําบุคคลเหล่าอื่นให้เป็นพราหมณ์ได้โดยทรงประดิษฐานธรรมะทั้งหลายที่ทําให้เป็นพราหมณ์ได้โดยตรงนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่แล้วในพระองค์เอาไว้ในสันตติบุคคลอื่นด้วยคําว่าอนุตตโรภิสสโกสละพัตโตพระองค์ก็เป็นพราหมณ์โดยพระองค์เองแล้วนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทําผู้อื่นให้เป็นพราหมณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูได้ในพราหมณวรรคคาถาธรรมบทนะครับกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพราหมณ์ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยนั้นนะครับบทว่าตัสสะเมตุมเหปุตตาความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นบุตรคือจงเป็นผู้เกิดจากตนของเราตถาคตนั้นคือผู้เห็นปานี้นะครับพระองค์นี่อยากให้ทั้งหลายเราทั้งหลายนี่นะครับเป็นบุตรของพระองค์บทว่าโอรสาได้แก่ผู้ผูกพันอยู่ในอกนะได้เกิดจากอกของพระองค์นะเหมือนอย่างว่าโอรสคือบุตรผู้เกิดจากตนของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งทรัพย์สมบัติที่เป็นของบิดาเป็นพิเศษฉันใดนะครับถ้าทรัพย์ของพ่อนะแม้พระอริยบุคคลเหล่านั้นก็ฉันนั้นเกิดแล้วในอริยชาติในที่สุดแห่งการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชื่อว่าเป็นโอรสเพราะเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติสุขและรัตนะคืออริยธรรมซึ่งเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอย่างแน่นอนนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นโอรสคือฟังธรรมจากพระองค์และบรรลุธรรมก็มีส่วนแห่งมรดกของพระองค์นะครับนะคือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะอีกประการหนึ่งพระอริยสาวกทั้งหลายที่กำลังก้าวลงและก้าวลงแล้วสู่อริยภูมิด้วยอนุภาพแห่งธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อว่าย่อมควรเป็นผู้ที่ใครๆจะพึงกล่าวว่าเป็นบุตรผู้เกิดแต่อกโดยตรงเพราะท่านมีอภิชาติการเกิดอันความพยายามให้เกิดแล้วที่พระอุระของพระศาสดานะครับคือพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมใช่ไหมครับทรงแสดงธรรมแล้วก็พระอริยสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมนะครับคือบรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิมรรคเป็นต้นผู้ที่เคยบรรลุแล้วหรือว่าจักบรรลุกำลังบรรลุอยู่เนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงนะครับเรียกว่าเกิดจากอกนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจริงอย่างนั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำไว้ในหทัยในชั้นแรกนะก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมะให้ใครเนี่ยนะพระองค์ทำไว้ในใจของพระองค์ก่อนในใจก็คือไว้ในอกก่อนใช่ไหมครับทำไว้ในอกของพระองค์ก่อนด้วยการตรวจดูอาสยะของผู้ที่จะฟังธรรมนะนี่พระองค์ทำไว้ในอกก่อนนะครับตรวจดูอาสยะก่อนนะเออนี่นะอาสยะเป็นอาสยะดีหรืออาสยะชั่วนะเอออาสยะดีนี่เป็นกรรมสกตายานเป็นวิปัสสนาญาณนะครับเป็นสัมมาทิฏฐิประเภทระดับนั้นระดับนั้นเออพวกอาสยะชั่วไว้ก่อนนะครับเออนี่นะพวกมีอนุสัยคือราคานุสัยทิฏฐานุสัยอวิชชานุสัยเป็นต้นเนี่ยนะอนุสัยเป็นอย่างนี้นะมีจริตเป็นอย่างนี้นะมากด้วยปุญญาพิสังขารเป็นต้นหรือว่าเออนี่มีอธิมุตดีอธิมุตเลวนะครับพระองค์ก็ตรวจสอบนะครับพระองค์ทำไว้ในใจตรวจสอบอัธยาศัยของหมดของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดด้วยอินทรียปรปริยติญาณและอาสยานุสยญาณและด้วยการทรงคิดถึงสิ่งที่เป็นโทษเนืองๆเออนี่พวกนี้โทษแบบนี้นะทรงกันออกจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วนะให้ประดิษฐานอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นโทษทรงเลี้ยงดูให้เติบโตโดยการเลี้ยงดูร่างกายด้วยธรรมะมีศีลเป็นต้นนะครับในชั้นต้นเนี่ยพระองค์กันออกจากสิ่งที่มีโทษก่อนนะครับด้วยการทรงแสดงธรรมเนี่ยนะเรียกว่าแสดงศีลสิกขาบัญญัติพระวินัยก็คือกันทุก กันโทษทั้งหลายของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยออกไปให้หมดนะครับกันโทษเหล่านั้นก่อนถ้าเป็นคารวะทั้งหลายพระองค์ก็แสดงเรื่องอกุศลกรรมบถเพื่อให้เห็นวันนี้โทษนะแล้วปัดโทษเหล่านั้นออกไปนะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้ปฏิสถานอยู่ในศีลอยู่ในศีลหรือว่าในสมาธิในปัญญาในวิมุตติญาณทัศนะพระองค์ก็เลี้ยงดูกุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญเติบโตขึ้นนะครับเลี้ยงดูด้วยโพธิปักขิยธรรมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเกิดจากอกของพระองค์จริงๆนะครับเกิดจากอกเพราะว่าพระองค์ตรวจสอบอัธยาศัยหมดแล้วนะครับบทว่ามุขโตชาตาความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าเกิดจากพระโอษฐ์เพราะเกิดในอริยชาติด้วยพระธรรมเทศนาที่เกิดจากพระโอษฐ์นะครับจะว่าเกิดจากปากของพระองค์ก็ได้เพราะว่าพระองค์แสดงธรรมแล้วเขาได้บรรลุนะอันหนึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายเกิดแล้วโดยอริยมรรคชาติอันจากปากทางแห่งกุศลธรรมทั้งหมดคือปาติโมกข์ที่ไม่ทั่วไปกับธรรมะอื่นหรือจากวิโมกขมุกกล่าวคือวิปัสสนาอันเป็นเหตุให้ออกไปคือวุฏฐานคามินีวิปัสสนานะครับเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเกิดจากพระโอษฐ์ในชั้นแรกเนี่ยนะครับเกิดจากพระโอษฐ์ก็คืออริยมรรคญาณนั่นแหละครับเรียกว่าตอนที่เกิดจริงๆคือเกิดตอนอริยมรรคญาณแต่ชั้นต้นนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามทางแห่งกุศลธรรมคือปาติโมกซึ่งมีในศาสนานี้เท่านั้นเมื่อตั้งมั่นอยู่ในปาติโมกก็ปฏิบัติตามวิโมกขมุกวิโมกขมุกก็คือนะครับอนิมิตตาวิโมกอัปปนิหิตาวิโมกสุญญตาวิโมกนะครับวิโมกเหล่านั้นก็ทำให้บรรลุอริยมรรคอริยมรรคก็ทำให้แจ้งพระนิพพานพอแจ้งพระนิพพานอย่างนี้เรียกว่าเกิดจากพระโอษฐ์ของพระองค์จริงๆพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าเกิดในธรรมะเพราะเกิดในศาสนธรรมหรือในธรรมะคืออริยมรรคซึ่งประมวลไตรสิกขาเอาไว้นะครับอริยมรรคนี้ประมวลไตรสิกขาเพราะว่าไตรสิกขาจะไปบริบูรณ์จริงๆก็คือในขณะอริยมรรคนะครับเพราะว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาสิกขานะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเรียกว่าศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าจิตตสิกขาเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี่ประมวลสิกขาได้อย่างบริบูรณ์นะครับเนี่ยนะพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าอันธรรมะเนรมิตเพราะหมายความว่าอันธรรมะนั้นนั่นเองเนรมิตคือสร้างแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายเป็นทายาททางธรรมะมีสติและธรรมะวิจยะเป็นต้นนะครับเป็นธรรมทายาทจริงๆคือรับโพชฌงค์จากพระองค์นะครับรับสติสัมโพชฌงค์จากพระองค์รับธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นโพชฌงค์ทั้ง7นี่เรียกว่ารัตนะรัตนะอันนี้เป็นมรดกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทายาททางอมิตรคือไม่ใช่มาเป็นคนรับลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเป็นต้นนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่มารับธรรมทายาทคือมารับสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคประกอบด้วยองค์8รับวิชารับวิมุตติรับวิชา3รับปฏิสัมภิทา4รับอภิญญา6รับวิโมกข์8เนี่ยนะครับรับอนุปุพพวิหารธรรมสมาบัติ9เป็นต้นนะครับก็มารับไม่ใช่มารับนี่นะมารับกุฏิรับเสนาสนะรับวัดรับวารับจีวรรับอาหารรับข้าวต้มยาคูอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่มารับแบบนี้บทว่าธรรมะในบทว่าธรรมทายาทาโนอมิสทายาทาเยวะนั้นน่ะมี2อย่างนะครับไอ้คำว่าธรรมะนี่มี2อย่างนะคือธรรมะโดยตรงกับธรรมะโดยอ้อมนะครับคือนิปริยธรรมแปลว่าธรรมะโดยตรงปริยายธรรมคือธรรมะโดยอ้อมนี่เรียกว่าธรรมะมี2นะครับโดยตรงกับโดยอ้อมส่วนอมิตรนะครับอมิตรทายาทเนี่ยนะก็มี2อย่างคือโดยตรงกับโดยอ้อมโดยตรงเรียกว่านิปริยายอมิตรโดยอ้อมเรียกว่าปริยายอมิตรนะครับอมิตรโดยอ้อมถามว่ามีอธิบายอย่างไรอธิบายว่าโลกุตระธรรม9แยกประเภทเป็นมรรค4ผล4นิพพาน1เนี่ยจัดเป็นนิปริยายธรรมโดยแท้นะครับจัดเป็นธรรมะโดยปริยายคือโดยเหตุหรือโดยเลสอะไรอะไรไม่นะครับนี่ตรงๆจริงๆเลยนะครับที่เรียกว่าธรรมทายาทหรือว่าธรรมะ โดยตรงเลยก็คือโลกุตระธรรม9นะครับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลเรียกว่าธรรมะแบบตรงๆนะครับส่วนกุศลที่เข้าไปอาศัยวิวัตตะนี้ใดหรือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อปรารถนาวิวัตตะจึงให้ทานสมาทานศีลกระทำอุโบสถกรรมทำการบูชาพระศาสดาด้วยของหอมพวงมาลัยเป็นต้นฟังธรรมหรือแสดงธรรมทำฌานสมาบัติให้บังเกิดเมื่อเขาทำอยู่อย่างนี้ย่อมได้นิพพยายธรรมคืออมตะมหานิพพานโดยลำดับกุศลธรรมเหล่านี้ชื่อว่าปริยายธรรมนะครับเป็นธรรมะโดยอ้อมถ้าธรรมะโดยตรงก็โลกุตระใช่ไหมครับแต่ว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่ให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นด้วยตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโลกุตระธรรม9นะครับแล้วประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดตามลำดับเป็นต้นมานี่เรียกว่าธรรมะโดยอ้อมโดยอ้อมเพราะว่าธรรมะโดยตรงนั้นได้แก่โลกุตระธรรม9ทีนี้มาพูดถึงอมิตรบ้างอมิตรก็มี2 อย่างใช่ไหมครับโดยตรงกับโดยอ้อมถามว่าอมิตรโดยตรงเนี่ยคืออะไรคือปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นนะครับเช่นสีจีวรที่เราใช้อยู่เนี่ยนะจีวรทั้งหลายที่นุ่งห่มกันอยู่นี่เรียกว่าอมิตรโดยตรงนะครับอาหารที่ครบชั้นอยู่ทุกวันก็เป็นอมิตรโดยตรงจากพระผู้มีพระภาคที่อยู่อาศัยกุฏิทั้งหลายแหละก็เป็นอมิตรโดยตรงยูกยาทั้งหลายก็เป็นอมิตรโดยตรงนะครับส่วนอมิตรโดยอ้อมอมิตรโดยอ้อมก็หมายถึงกุศลที่เป็นเหตุให้ถึงวัตตะอย่างนี้คือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อปรารถนาวัตตะคือต้องการพบที่พร้อมด้วยสมบัตินะครับอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลอยากเป็นเทวดาชั้นจาตุมชั้นยามาชั้นดาวดึงส์เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้ทานอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้อยากเป็นคนร่ำคนรวยคนมั่งคนมีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยให้ทานทำสมบัติเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเมื่อเขาทำอยู่อย่างนี้นะครับสมบัติของเทวดาและมนุษย์โดยลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่ารับอามิตรโดยอ้อมโดยอ้อมก็เรียกว่ามาค้าแสวงหาอามิตรจากศาสนาของพระองค์นะครับแสวงหาภพทั้งหลายนั่นเองแสวงหาวัตถุกามทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองบรรดาธรรมะสองอย่างนั้นแม้นิพพยายธรรมก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเดียวนะครับคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยเป็นของพระองค์นะครับผู้ที่บรรลุโดยที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ก็ได้อุปนิสัยจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเอาแบบตรงๆเลยเนี่ยนะครับผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหมดนะครับหลังจากพระผู้มีพระภาคตรัสรู้มาแล้วเนี่ยนะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้ธรรมะจากพระองค์ทั้งหมดนะครับถึงจะไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ได้รับแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกภิกษุทั้งหลายจึงได้บรรลุมรรคผลและนิพพานถ้าพระองค์ไม่แสดงเนี่ยนะครับใครจะได้บรรลุนะครับสมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นศูนย์รวมนะครับเป็นเหตุให้บรรลุอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นนะครับเคยได้ยินไหมว่าก่อนหน้านี้มีพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกคำสอนที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุแห่งนิมุติเนี่ยก่อนหน้าที่พระองค์จะตรัสรู้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ทำให้มีขึ้นนะครับนั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดพร้อมนะครับเนี่ยนะแม้แต่มรรคในพระอริยบุคคลทั้งหลายมรรคในเทวดาทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นน่ะมรรคเหล่านั้นเนี่ยพระองค์นะเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ทรงสร้างมรรคาคือสร้างศีลสมาธิปัญญาบอกแนวทางแห่งการปฏิบัติทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งอาศัยแนวทางคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับจึงเรียกว่าเป็นศาสนาของพระองค์นะครับแต่ว่าทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์ไม่ต้องครับมันมีอยู่แล้วนะชาติปิทุกขาใครกันดานบ้างชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกคนมีอยู่แล้วครับตัณหาใครไม่มีบ้างก็มีอยู่แล้วอ่ะนะนิโรธก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ข้อปฏิบัติที่จะมากำหนดรู้ทุกละตัณหาธรรมนิโรธให้แจ้งอ่ะนะข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยต้องอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนเนี่ยนะครับพอศึกษาในส่วนตรงนี้ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ก็ทำให้ไม่เห็นคุณบอกอุ้ยธรรมะมีอยู่แล้วอย่างนั้นเนอะ พระพุทธเจ้ามาทําให้ตรัสรู้เท่านั้นเองว่างั้นไปมาก็เลยขาดความเคารพยกย่องในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ธรรมะทั้งหลายมีอยู่แล้วเช่นทุกข์กษัตริย์แก่เราก็แก่อยู่แล้วเจ็บก็เจ็บอยู่แล้วตายก็ตายอยู่แล้วพัดพรากจากของรักเป็นต้นทั้งหลายก็มีอยู่แล้วนะครับตัณหาก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วเพื่อเหตุแห่งเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่แล้วพระนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วแต่ว่าข้อปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะศีลใครจะมาสอนได้ครับนี้ปาราชิกสีนะนี้สังฆาทิเศตนี้อนิยตนี้ปาจิตตีนี้นิสกีนี้ปาติเทสนิยะนี้ทุลใจนี้ทุกกฎนี้ทุพภาสิทธ์เนี่ยนะครับนี่ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะศีลทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาศีลสมาธิปัญญาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันก็สามารถทำให้แจ้งอริยมรรคกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งถามว่าคำสอนส่วนนี้ของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่บำเพ็ญบารมีมาก็ไม่สามารถที่จะสอนหลักธรรมเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายในบัดนี้ที่มาในภายหลังเป็นผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่นะครับก็ดำเนินตามของพระองค์นะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดดำเนินตามอยู่แล้วกล่าวจ้วงจับนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่บรรลุเองน้อมคำสอนเหล่านั้นมาเป็นของตัวทั้งหมดพระองค์ตรัสว่าเป็นมหาโจรนะครับดูได้ในจตุถปาราชิกนะครับปาราชิกที่บัญญัติว่าด้วยการอวดอุตริมนุสธรรมที่พระองค์ตรัสถึงมหาโจร5ประเภทนะครับที่มีอยู่ในโลกนะครับพวกที่อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่จริงนี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับปล้นทั้งโลกและเทวโลกเรียกว่ายอดมหาโจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำคำสอนเหล่านี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผู้ใดน้อมเข้ามาในตัวแล้วกล่าวว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นของตัวเพราะนั้นก็วาจาเหล่านั้นก็มีโทษนะครับถ้าหากว่าไม่ขอขมาไม่ทำคืนนะครับบาปเหล่านั้นไม่ไร้ผลอย่างแน่นอนนะครับกรุณาตัวเองไว้เถอะว่าอาจจะเห็นแค่ปัจจัย4แค่สตังค์ไม่กี่บาทนะครับแล้วก็กล่าวทะก่อกรรมทำชั่วด้วยกายด้วยวาจานะครับแสวงหาจีวรมาห่มกายที่เปื่อยเน่าอาหารมาหล่อเลี้ยงกายที่เป็นเหมือนแผลเหมือนฝีเหมือนหนองอยู่เนี่ยนะครับก็มีความสุขอยู่ไม่กี่วันหรอกแต่ความสุขอันนี้ไม่เพียงพอที่จะละราคะโทสะโมหะได้หรอกชื่อเสียงสรรเสริญที่เวลาอวดอ้างสรรพคุณทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะนะชื่อเสียงลาภสการะเหล่านั้นก็ไม่พอที่จะละกิเลสตัณหาอะไรได้หรอกมันน้อยเกินไปว่างั้นน้อยเกินไปที่จะทำให้จะหลุดพ้นจากวัฏทุกข์สำนวนว่าเปลืองตัวมากเลยนะครับนะสำนวนที่เรียกว่าขออภัยนะเหมือนกับผู้หญิงที่โหเอาผ้าออกเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขารักเขาชมตัวเองเนี่ยนะถึงกับยอมเปลื้องผ้าออกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เสียหายมหาศาลนะครับผู้ที่ไม่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเที่ยวชูโอ้อวดทั้งหลายโดยที่ไม่มีจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลอกลวงอย่างมหาศาลทำบาปกรรมให้กับตัวเองอย่างหนักหนาสาหัสนะครับมันก็เจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆอย่าไปได้ทำบาปทำกรรมทำเวรแบบนั้นเลยนะครับบาปเหล่านั้นไม่หายไปจากตัวอย่างแน่นอนเพราะว่ากรรมเป็นของตนเพราะธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่ยังอริยมรรคทั้งหลายเป็นต้นให้เกิดขึ้นนะความที่พระองค์นี้นะครับเป็นเจ้าของแห่งธรรมเนี่ยนะครับมีอีกที่หนึ่งว่าดูก่อนผู้มีอายุก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อรู้ก็ทรงบอกว่ารู้นะคืออย่างที่พระมหากัจจายนะเนี่ยนะครับท่านกล่าวกับภิกษุทั้งหลายดูนะในมหากัจจายนะพัทเทกรสูตรหรืออนันทพัทเทกรตสูตรนะครับหรือในสูตรอื่นๆที่เขาเอาปัญหาไปเรียนถามพระอรหันต์ทั้งหลายไปเรียนถามพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็จะบอกว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อรู้ก็ทรงบอกว่ารู้เมื่อเห็นก็ทรงบอกว่าเห็นนะครับชาณตาปัสสตาหตาสัมมาสัมพุทเธนะเนี่ยนะครับทรงมีพระจักษุทรงมีพยานทรงมีธรรมทรงเป็นพรหมทรงบอกทรงขยายทำให้ผู้ฟังน้อมไปสู่อัตทรงประทานอมตะทรงเป็นเจ้าของธรรมทรงเป็นพระตถาคตนะครับเพราะธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระองค์นะครับหรือบางทีถ้าใครไปถามคนอื่นก็บอกโอ้ท่านละเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นเหมือนแก่นมาทำอะไรนะครับเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งท่านอธิบายแล้วก็ให้กลับไปสอบสวนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะ นะครับท่านไม่ได้น้อมเข้ามาเป็นของตัวเลยมีอุบาสกบางคนเนี่ยนะครับไปขอถึงพระอรหันต์ทั้งหลายสุดว่าขอให้ท่านเป็นสรณะของกระผมโดยส่วนตัวเนี่ยนะท่านไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเถอะนะครับนะนี่เรียกว่าธรรมะโดยตรงนะครับนิปริยายธรรมนะครับนิปริยายคือธรรมะตรงๆนะครับก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปริยายธรรมคือธรรมะโดยอ้อมก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันอธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสบอกนั่นเองสาวกทั้งหลายจึงทราบว่าบุคคลผู้ปรารถนาวิวัตตะจึงให้ทานนะครับคือโดยอ้อมนะเพราะว่าอริยมรรคนี่นะครับเป็นข้อปฏิบัติซึ่งวิวัตตะชั้นสูงจริงๆเนี่ยนะแต่แม้อริยมรรคจะเกิดขึ้นก็ต้องมีอุปนิสัยอย่างอื่นมารองรับอุปนิสัยอย่างที่ว่าก็คือการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่ออริยมรรคนะครับการรักษาศีลก็ตั้งความปรารถนาเพื่ออริยมรรคหรือแม้กระทั่งการฟังธรรมการแสดงธรรมการเรียนธรรมการศึกษาธรรมเป็นต้นก็ตั้งจิตน้อมใจเพื่ออริยมรรคการเจริญสมาบัติแต่ละอย่างก็เพื่อเป็นฐานให้อริยมรรคเมื่ออริยมรรคเกิดแล้วก็ได้ย่อมได้อมตะธรรมโดยลำดับนะครับได้พระนิพพานทำให้แจ้งอมตะมหานิพพานได้อันการที่จะได้บรรลุอย่างที่ว่าก็ต้องอาศัยคำสอนของพระองค์นะครับบอกแนวทางเอาไว้ว่าเวลาให้ทานเนี่ยควรตั้งจิตให้ถูกนะควรน้อมจิตไปเพื่อวิวัตตะนะครับตัวอย่างของพระองค์ใช่ไหมครับพระองค์ให้ทานก็ตั้งความปรารถนาเพื่อสัมโพธิญาณนะครับโดยเฉพาะสัมมาสัมโพธิญาณก็คือให้ทานเพื่อให้บรรลุอริยมรรคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นเราทั้งหลายก็ควรตั้งจิตน้อมใจว่าขอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยเถอะนะครับควรตั้งจิตเอาไว้แบบนี้ส่วนอามิตรโดยตรงนะครับอามิตรโดยตรงอ่ะนะก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันอธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายจึงได้จีวรอันประณีตเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องหมอชีวกนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมานะพระองค์จึงอนุญาตให้โยมทั้งหลายถวายพวกจีวรทั้งหลายด้วยคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตคฤหบดีจีวรภิกษุรูปใดปรารถนาขอภิกษุรูปนั้นจงเป็นผู้ถือเอาผ้าบังสกุลเป็นวัดเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาขอภิกษุรูปนั้นจงยินดีคฤหบดีจีวรดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราตถาคตสรรเสริญความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นะครับเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงได้บริโภคปัจจัยแม้นอกนี้ดังพรรณนามาชนีนะครับเนื่องจากพระองค์อนุญาตใช่ไหมครับยอมทั้งหลายจึงได้ถวายจีวรถวายอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัย4ตรงๆแล้วก็ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เชื่อไหมครับว่าบริโภคปัจจัย4ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปเผยแพร่คำสอนของคนอื่นนะครับไปเผยแพร่ของคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เผยแพร่ตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นะครับตั้งในนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เอาลัทธิที่อันอื่นมาว่ามาแสดงมาเปิดเผยนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนอนที่อยู่ในตัวของราชสีห์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าศาสนาของพระองค์ไม่มีผู้ใดทำลายนะครับแต่ก็ที่จะทำลายก็เนื่องจากสัตธรรมปฏิรูปนั่นเองแม้ปริยายอมิตรนะครับอมิตรโดยอ้อมนะก็เป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันอธิบายว่าเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสบอกนั่นเองสาวกทั้งหลายจึงทราบว่าบุคคลผู้ปรารถนาพบที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติให้ทานสมาทานศีลก็ความก็ละนะครับทำสมาบัติให้บังเกิดแล้วย่อมได้ปริยายอมิตรคือทิพสมบัติและมนุษย์สมบัติโดยลำดับถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงบอกแนวทางว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีผลอย่างนี้ให้ทานกับคนทุศีลทั้งหลายมีผลอย่างนี้ให้ทานกับผู้มีศีลมีผลอย่างนี้ให้ทานกับนักบวชนอกศาสนามีผลอย่างนี้ให้ทานกับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคเป็นต้นมีผลแบบนี้ให้ทานเป็นสังฆทานมีผลอย่างนั้นให้เสนาสนะทานมีผลอย่างนี้นะครับจนถึงไตรสรณคมเป็นต้นเนี่ยมีผลแบบนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่สอนใครจักรู้ครับนะถ้าพระองค์ไม่สอนจักรู้หรือว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจ จะรู้หรือสมาบัติทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับขณะที่เจริญก็เป็นสุขผลของสมาบัติทั้งหลายก็เป็นสุขเป็นต้นเนี่ยนะครับให้ผลเท่านั้นเท่านั้นถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นปริยายอามิตรเหล่านั้นคือสุขคติภพทั้งหลายนะครับวัตถุกามทั้งหลายที่น่าปรารถนาก็นับว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าพระองค์ไม่สอนเนี่ยนะครับเราก็คิดดูนะประเทศที่นับถือพุทธศาสนาตื่นเช้ามาก็จะให้ทานกันถ้าหากว่าประเทศที่ไม่ได้นับถือเนี่ยมีการให้ไหมครับไม่มีการให้ไม่มีการบริจาคไม่มีการสร้างเหตุที่เป็นไปเพื่อสุขติภพอะไรเลยนะครับในขณะเดียวกันตื่นเช้ามาก็อาจจะมากไปด้วยจิตที่เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลด้วยซ้ำไปเพราะเหตุที่ทั้งนิพปริยายธรรมทั้งปริยายธรรมนะครับธรรมะทั้งโดยตรงโดยอ้อมอามิตรทั้งโดยตรงโดยตรงโดยอ้อมเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงว่าพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าของในธรรมะนั้นและในธรรมะและอามิตรนั้นเมื่อทรงประกอบสาวกเหล่านั้นไว้เฉพาะในธรรมะและอามิตรที่ประเสริฐกว่าจึงนำประโยชน์สุขมาให้โดยส่วนเดียวพระองค์จึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นบุตรจงเป็นโอรสของเราตถาคตอย่างนั้นเถิดนะครับอย่าไปเป็นอมิตรทายาทเลยว่างั้นนะพระองค์ก็ปรารถนาให้เรานี้เข้าถึงแก่นแท้จริงคือโลกุตระธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศความเป็นพราหมณ์โดยประมัติของพระองค์และความที่พระอริยสาวกทั้งหลายเป็นบุตรผู้เกิดแต่อกเป็นต้นของพระองค์ผู้มีการสมาทานวัดอันบริบูรณ์ผู้ทรงบำเพ็ญตบะทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วโดยชอบทีเดียวทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะอันบริสุทธิ์ดีแล้วทรงถึงฝั่งคือที่สุดแห่งพระเวทไม่มีส่วนเหลือทรงลอยบาปทั้งปวงได้แล้วทรงเป็นผู้ควรแก่การขอตลอดการเป็นนิจทรงถึงความเป็นทักขิณายะบุคคลผู้ยอดเยี่ยมในโลกกับเทวโลกด้วยประการดังพรรณนามมาชนีนะครับบอกว่าสุดยอดของคนทั้งหลายไม่มีใครเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะด้านไหนครับด้านการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติโดยส่วนตัวนะครับโดยการจบด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะโดยการเข้าถึงด้วยการรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมาได้เนี่ยจะรู้ว่าถ้อยคำเหล่านี้ไม่ได้เกินจริงเลยนะครับเป็นความจริงแท้จริงๆว่าพระองค์นี้มีคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระองค์ว่าเป็นเหมือนราชสีห์นะครับนะพระองค์นี่นะบางสูตรก็พระองค์นี่เหมือนราชสีห์เหมือนบุรุษผู้ชี้ทางเหมือนพระราชาเหมือนนายแพทย์เหมือนพราหมณ์ก็มีนะครับอย่างตัวอย่างที่บอกว่าพระองค์นี่เหมือนราชสีห์ในสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าสีหะนั่นแลเป็นชื่อของพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบางทีพระองค์ก็อุปมาพระองค์เหมือนกับบุรุษผู้ชี้ทางไปในประโยคว่าดูก่อนติสสะคำว่าบุรุษผู้ฉลาดในทางนั่นแลเป็นชื่อของตถาคตหรือบางแห่งก็บอกว่าตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางนะครับยังเหมือนในมัคควักนะหรือบางทีพระองค์บอกว่าพระองค์นี่เหมือนพระราชานะอย่างในเสลสูตรที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนเสละเราตถาคตเป็นพระราชาแต่ว่าเป็นพระธรรมราชานะว่างั้นหรือบางสูตรพระองค์ก็บอกว่าเมื่อพระองค์นี่เหมือนกับนายแพทย์ในประโยคว่าดูก่อนสุนัขขัตตะคำว่านายแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดนั่นแลเป็นชื่อของพระตถาคตหรือบางทีพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี่เป็นเหมือนพราหมณ์นะในสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพราหมณ์นั่นแลเป็นชื่อของพระตถาคตเพราะฉะนั้นในสูตรนี้พระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์นี้เป็นเหมือนพราหมณ์พราหมณ์ทั้งหลายย่อมสำคัญพราหมณ์กิจของพราหมณ์ภายนอกจากศาสนานี้ผู้ประกอบด้วยคุณมีทานเป็นต้นเหล่าใดว่าบริบูรณ์เพื่อจะทรงประกาศว่าคุณมีทานเป็นต้นของพระองค์เนี่ยเลิศประเสริฐกว่าคุณเหล่านั้นนะครับคือคุณธรรมของพระองค์เนี่ยนะมียอดกว่าพราหมณ์ทั้งหลายในนอกศาสนาเยอะเพราะฉะนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำเริ่มว่าทเวมานิภิกขเวทานานิเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาคาได้แก่มหายันนะมหายันนี้อธิบายว่าคือมหาทานนะคำว่ามหายันคือมหาทานท่านเรียกว่าของบูชานะครับบูชาก็คือมหาทานนั่นแหละครับบรรดายันทั้งสองอย่างนั้นยันคืออมิตรพึงทราบว่าเหมือนทานของเวลามพราหมณ์นะในเวลามสูตรอังคุตรนิกายนวกานิบาตนะครับ หรือเหมือนทานของพระเวสสันดรนะครับในเวสสันดรชาดกหรือว่าเวสสันตระจริยกถาจริยาปิฎกนะหรือว่ายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชนะครับอันนี้เรียกว่ายันคืออมิตรหมายถึงว่ามหาทานหรือว่าการบูชาด้วยอมิตรนะส่วนยันคือธรรมก็ทราบได้ในคราวที่ทรงแสดงมหาสมยสูตรมงคลสูตรจูละราหุโลวาทสูตรสมจิตสูตรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ายันคือธรรมเพราะฉะนั้นบรรดายันสองอย่างยันคืออมิตรกับยันคือธรรมเนี่ยยันคือธรรมะนี้เลิศใช่ไหมครับการบูชานะยาคาก็คือมหายันหรือหมายถึงการบูชานะส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระตถาคตผู้ได้บูชาธรรมนะครับพระพุทธเจ้านี่ผู้บูชาธรรมนะครับพระองค์นี้เป็นผู้ที่ไม่มีความตระหนี่ผู้มีปกติอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งภพเช่นนั้นนะใครก็นอบน้อมนะครับของเรายังนอบน้อมเลยกราบวันนั้นตั้งหลายๆรอบนะครับแสดงว่าพระองค์นี่ดีเนาะในคาถาบทว่าอสัชชิแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้แล้วบทว่าอมัชชรีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงปราศจากความตระหนี่เพราะทรงละความตระหนี่ทั้งหมดได้แล้วอย่างเด็ดขาดณโคนต้นโพนั่นเองนะครับณควงมหาโพนะพอพระองค์ตรัสรู้อริยมรรคมัชชริยะเจตสิกละหมดเกลี้ยงนะครับไม่มีตระหนี่อีกแล้วบทว่าสัพพะสัตตานุกัมปีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงมีปกติอนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยพระมหากรุณาเหมือนอนุเคราะห์บุตรสุดที่รักฉะนั้นสมจริงในดังคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระมหามุนีทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในนายขมังธนูในพระเทวทัตในโจรองคุลิมาในช้างธนบาลและในพระราหุลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่รักเสมอกันหมดนะครับมีใจสม่ำเสมอด้วยกรุณาเท่ากันนะครับพระองค์ไม่มีลำเอียงใครเลยนะครับ